Du lytter til Radio 24/7. Og 20 års arbejde. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Han rykker rundt med milliarder i aktiemarkedet, og han er en af verdens bedste til det. Kurt Kahr, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Tak fordi du ville kigge forbi. Du er ikke en mand, der rutter med din tid, specielt ikke når det gælder medierne. Således er det jo 2 år siden, du havde tid til at kigge forbi sidst. Så dejligt at se dig igen. Ja, tak lige meget. Du bestyrer sammen med 2 kolleger My Invest Value aktier, eller fonden. Og det er du så god til, så ratingbureauet Morningstar år efter år tildeler jeg 5 stjerner for jeres arbejde. Faktisk tror jeg, har fået det hvert år siden finanskrisen, så vidt jeg husker. I 17, der fik I sågar en sølvmedalje for jeres arbejde. Hvordan får man sådan en, Kurt Kahr? Jamen altså, vi gør jo bare det, vi altid har gjort. Det er at arbejde lidt ekstra hårdt og prøve at læse lidt mere og blive lidt klogere. Og så holde fast i de principper, man har. Det er ekstremt vigtigt. Hvis ikke man har principper, så generelt er det en god idé at have principper, men hvis ikke man har dem, så kommer man ikke langt rent investeringsmæssigt. Så vi har holdt meget fast i vores principper, og det har virket. Vi har dig et helt år og tager dig ved nakken, eller et helt år, vi har dig i 55 minutter, så vi skal have meget mere med jeres principper og strategier, og hvordan I plukker de rigtige aktier, Kurt Kahr, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi lukkede 2018 på en ret kedelig note, hvis vi taler aktiemarked. Faktisk så tror jeg, at vi fik sådan et flashback til depressionen i 30'erne. Hvordan klarede I 2018 hos jer? Ja, vi var sådan rimelig neutrale i 2018, relativt til aktiemarkedet, kan man sige. Vi blev altid målt i forhold til markedet, for vi er jo aktive forvaltere. Så er vi så kommet godt fra start i år, så vi har faktisk hævet rigtig meget hjem og kommet i plus. Men alt i alt har det været sådan temmelig neutralt, kan man sige. Vi skal også lige høre, hvordan du kigger på aktiemarkedet generelt, men jeg skal også lige sige godmorgen til dig, Lars Svendsen. Ja, det er jo en tak, ja. Hej med dig. Ja, tak for jeg det. Jeg troede, du. Det var Sass Larsen, vi var på besøg, så en, der kunne dukke op hver andet år eller sådan noget. Så det simpelthen meget ske. Nå, der var du hurtig, var. Ja. Tænker du, at vi nogensinde vil invitere ham i Millionærklubstudiet? Det ved jeg ikke. Det kunne jeg ikke forestille mig. Nej, men det kunne blive en oplevelse. Kunne du lige starte markedet for os og fortælle mig, hvordan vi ser ud her til morgen? Jeg skal være erhvervsminister, så kan det jo være. Men hvad hedder det? Jamen, vi er en lille smule ned, og USA havde jo lukket i går, så det var sådan en pause. Det var President's Day, ja, og helligdag. Ja, det var det. Og så, hvad hedder det, kan du sige, at Asien, den er marginalt op i dag, så det er sådan lidt, at man sidder og siger, hvad nu? Så nu må vi lige vente på, at der kommer nogle nye impulser og signaler og ting og sager. Så vi, altså det, som er problemet i dag, det er, at vi har et regnskab fra William Demant, som... Ja, vi har lidt puls herhjemme i hvert fald. Ja. Og det var sådan set ikke efter min mening. Jeg har aktien, skal jeg så sige, men så læser man altid det, man gerne vil læse. Men det var ikke noget dårligt regnskab, men det var bare ikke bedre, end man havde forventet. Og så er det, at der nogle gange er tæv i luften, og den falder faktisk 5,8% i dag til 208. Men jeg kan ikke se, at det jeg umiddelbart har kunnet læse med kort, at der er grund til, at man skulle være så nervøs på den. Jeg vil hellere have, vi om det vandt til 208, jeg vil have GN Store Nord til 294. Det er faktisk, for jeg med, at du gik kun knap 9 måneder tilbage, så lå det i niveau sammen. Og så, hvad hedder det, men altså, hvis man skulle vælge mellem de to, så hvad hedder det, men det er sådan lidt, altså det her marked er lidt, der er ikke så meget at skyde efter, og så når der er noget at skyde efter, så giver de den en med det store boldbat der. Boom. Mm. Er du enig i den historie om aktiemarkedet, som Lars Svendsen lige fortæller her, Kurt Kahr? Altså, jeg plejer ikke at udtale mig særlig meget om enkelte aktier, fordi nu er vi sidder i en position, hvor vi prøver at holde den slags holdninger tæt ind til kroppen, kan man sige, af flere årsager, både regulatoriske, men også rent investeringsmæssige. Men aktiemarkedet er jo, historisk har aktiemarkedet altid været volatilt, og der har også altid været volatilitet på enkelte aktier. Vi har så haft nogle år, hvor tingene måske var lidt for let, hvor aktiemarkedet kørte meget stabilt op. Vi har haft 9 år, Kurt Kahr. Ja, men især de sidste 3 år. Ja, altså hvis vi undtagelse af, hvad der skete i 4. kvartal 2018, så faktisk var det sådan, at de foregående 3 år, der havde vi formentlig den laveste volatilitet på aktiemarkedet nogensinde. Og hvis man målte, hvor mange dage ud af et år, hvor S&P 500 havde bevæget sig mere end 0,25% eller 0,5%, så er vi nede og tæller under 10 dage. Så det var simpelthen så stabile stigninger, vi havde, at det lignede nærmest, som om nogen havde lagt en ret linje på et papir, og det er et advarselstegn. Og nu er vi så begyndt at se noget af den her volatilitet komme tilbage, og det er faktisk sundt. Vi har brug for, at aktierne begynder at bevæge sig lidt, fordi, der er jo ingen, der kan se ind i fremtiden, og derfor værdiansættelsen i virksomhederne er forbundet med usikkerhed. Det er også svært at plukke nogle aktier, hvis der ikke er nogen bevægelse. Det er det også. Ja, vi er jo, altså man kan sige, i vores branche er vi jo glade for, at der er lidt at vælge imellem. Mm. Og det er der jo, når, som når Lav kommer ind på, at, ja, at der er noget, der begynder at bevæge sig, både relativt i forhold til hinanden. Altså noget af det, vi også gør, er jo netop at holde selskaber op imod hinanden og sammenligne dem. Fordi det giver rigtig, rigtig god mening. Mm. For det, man køber, er jo en indtjening og en pengestrøm, og så betaler man noget for den indtjening og den pengestrøm. Og derfor er det lettere at sammenligne med sammenlignelige selskaber på tværs af universet. Så det er en sund øvelse, og det er en god øvelse. Må jeg så spørge dig nu, jeg er i gang, men nu åbner vi ballet lige på ord nu, ikke? Okay. Men det er, fordi altså efter et af de store ting, der er sket sidste år, var jo, at Trump kom til magten, ja, og så steg de amerikanske aktier faktisk i stort set en lille linje, 45%, eller sådan noget lignende. Ja. Det var jo også en, vil jeg jo sige, ret usund situation. Der var ingen modreaktion undervejs, det var bare one way ticket, ikke? Og så ligger vi faktisk derop nu, det er det flag, det er en flagstang, og nu har vi så et flag derop på en eller anden måde, som skal finde ud af, om det skal gå vandret, eller det skal hænge med snuden, eller det skal tage en ny tur op, ikke? Jeg tror, det bliver sådan faktisk, jeg tror, at den kan holde niveauet, men måske vil den sådan hænge lidt som en doven sommerdag med lidt vind, men var det ikke også en mærkelig situation? Det var et niveauskift jo. Jo, man kan sige, det jeg synes, der var interessant ved valget af Trump, var faktisk, at hvis man talte med de fleste aktiestrateger, så startede de med at sige, 1. Trump vinder ikke, det gør Clinton. 2. Hvis Clinton vinder, så stiger aktiemarkedet. Hvis Trump vinder, så falder det. Og de tog fejl omkring begge størrelser. Ja. Og det viser jo, at selv eksperter har svært ved at gætte på, hvad vej markedet skal, og hvad reaktionen på markedet bliver. Og derfor har vi har sådan lidt det princip, at vi prøver ikke at gætte for meget omkring, hvad markedsretningen er og hvad der sker. Ja. Vi prøver mere at forholde os til, hvad vi får for pengene, og vi prøver at handle aktier, som man i princippet handler alt muligt andet i sit liv. Prøver at få den bedste kvalitet til den laveste pris. Ja, du er value for money. Ja, faktisk. Ja. Og hvis ikke man kan finde noget der, så skal man bare lade være med at købe noget. Mm. Altså, især som privatinvestor. Ja. Man er jo ikke tvunget til at blive fuldt investeret som privatinvestor. Vi ligger i en investeringsforeningsafdeling, og vi har masser af professionelle kunder, Og vi er altid fuldt investeret, fordi det er kundens eget valg, om kunden vil være investeret eller ej. Mm-hmm. Så vi prøver at få det bedste ud af det sæt kort, vi har på hånden, så at sige. Men som privatinvestor, der kan man sidde på sidelinjen og vente til det store kollaps, hvis man tror på, at det kommer, ikke? Og så kan man gå ind og fiske der. Ikke? Med den flyvende start, vi har haft på aktieåret 2019, Kurt Kara, nu ved jeg godt, du ikke er meget for at spå om det, men du køber jo lidt ind på forventningerne, må vi sige, også når du handler aktier. Når du sådan kigger frem i horisonten, hvad ser du så? Og den er svær, fordi... der er ikke noget, der skal være hjemme her. Nej, det er det. Altså, jeg vil sige, vi lever i en anderledes verden i dag, end vi gjorde for bare 10 år siden. Alt snak om den nye verdensorden. Jeg vil sige, vi lever i en ny verdensorden. Og det tror jeg, man skal starte med at anerkende. Og det betyder, at der kan komme mere volatilitet på aktiemarkedet. Når jeg siger, at man skal anerkende det, så er det fordi, at vi er i en verden, hvor det politiske skisme ikke længere er mellem venstre og højrefløjen. Det er mellem nationalisme og globalisme. Så det er det første, man kan konkludere, det er, at kampen i dag står ikke mellem venstre og højre. Den står mellem globalisering og dem, der ikke vil have globalisering, men måske mere en form for nationalisering af og reshore i stedet for offshore ting og outsource og resource i stedet for outsource osv. Så jeg tror, at det er det første, man skal hæfte sig ved. Mm. Det giver en masse støj i den forstand, at hvis man er vant til en verden, hvor globalisering kom af sig selv, og hvor man bare kunne købe store globale selskaber som en form for diversifikation, så står man måske, jeg siger ikke det er det, der er tilfældet, men jeg rejser spørgsmålstegnet, at man muligvis står i en situation, hvor store globale selskaber kan komme til at give dig risiko. Fordi hvad nu, hvis Kina boykotter iPhones, eller hvad nu, hvis en vis verdensdel boykotter Coca-Cola, eller hvis amerikanerne siger, som de siger nu, vi vil ikke have noget med Huawei at gøre. Russerne er i gang med at teste deres egen udgave af internettet, og jeg tror endda, de skal prøve at køre det her 1. maj eller 1. april, jeg kan ikke helt huske datoen, hvor de siger, nu prøver vi at unplugge fra hele verden, og så kører vi på vores egne ISP'er. Så hvad nu, hvis der kommer ud over den her mur til Mexico, kommer digitale mure op? Hvad betyder det for verden, og hvad betyder det for investorer, at man lige pludselig taler om national sikkerhed i alt fra autodele til komponenter, der indgår i en telefon? Det er en ny verden, og det er derfor, jeg siger, at i virkeligheden lever vi allerede i en ny verdensorden. Og uden at male fanden på væggen, så kan man sige, jamen er vi på vej mod en ny form for koldkrig? Jo, men så vil jeg gerne lige på mit slagudtryk har i flere år været, at firmaer består, stater forgår. Det er vist ikke noget så helt så langt til endnu med, at staterne forgår. Det kommer nok snart, men i de kommende år. Men hvad hedder det? Det der forhold med, at politik og stater, det er sådan noget med, at alle kan være med, og alle har en stemme til parlamentsvalg, og medierne synes, at det er det, man skal underholde folk med. Så derfor har vi en uendelig diskussion, og politik fylder stort set alt i diskussionen her i landet. Vi er et stort fallitbo som nation, ikke desto mindre det, vi diskuterer. Og vi kan ikke finde ud af, at kræve skat op, fordi der er så mange skatter, så det er dødt i sit eget. Det er forgiftet sig selv, ikke? Men hvad hedder det? Antistoffer, man kæmper med sig selv, ikke? Men firmaer, de kan jo godt operere. Ericsson kan jo godt have en virksomhed i Kina, så selvom Kina lukker grænsen og bliver lukket ud, så kan den fungere videre. Jo, bestemt, og det er vigtigt, at vi ikke taler 1-0 eller sort-hvid her. Ja. Ikke? Altså, det jeg siger er jo ikke, at virksomheder går i nul. Det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at indtjeningen, som virksomhederne har, nogle typer af virksomheder kan have en indtjening, som er i farezonen i forhold til andre typer af virksomheder. Mm. Så for eksempel, hvis man er stor global, og vi har, at globalisering bliver sat på hold, og lige nu er det jo ikke bare på hold, lige nu er det tilbagegang for globalisering. Så kan man have en forventning til en pengestrøm, som simpelthen bliver anderledes fremadrettet. Men selskaber består, og prøv at høre, hvis I tager, I kan jo tage for eksempel, vi har jo selv både Mærsk, og hvis I tager Coca-Cola, og jamen altså, der har været verdenskrig flere gange, og der har været handelskrig flere gange, og der har været olieembargo, og de består. Ja. Men det, der er spørgsmålet er jo, sådan som jeg forstod det, det er, hvilken type verden ser vi ind i? Og det er ikke om selskaberne overlever eller ej, for det gør de. Det gør de. Det skal de nok gøre langt de fleste. Det jeg tænker på, det er, hvad sker der med indtjening i mine selskaber? Hvad sker der med pengestrøm i de selskaber, man kigger på? Og der er det, jeg siger, at det, der var mantraet, som nærmest var autopilot-mantraet blandt investorerne, det er at købe store globale selskaber, fordi det kan ikke gå galt. Den skal man måske gennemtænke en ekstra gang. Den her nye verdensorden, Kurt Kara, har den sådan helt konkret givet sig udspil i, at nogle fravalg i jeres portefølje, hvis vi bare kigger på isoleret på 2018? Altså nogle, der simpelthen bliver smidt ud? Ja, vi har, jeg vil nok snart sige, når vi har tilvalgt, så har vi tænkt meget på, at det skulle være selskaber, der havde lokal indtjening. Et eksempel på det var, at vi købte luftfartsselskabet Southwest Airlines. Det her, det er ikke en anbefaling. Jeg må ikke anbefale aktier. Nu taler vi udelukkende om, hvad vi har. Og hvad vi gjorde af tanker på det tidspunkt, da vi købte det, og det er nogle andre tanker, vi kan have i dag, så at sige. Men dengang vi købte selskabet, var det jo, fordi det var en lokal amerikansk airliner. Så de har ikke nogen transatlantiske rejser. De flyver rundt i USA. Det samme, hvis man ser på jernbaneselskaber. Det er jo som regel lokale jernbanenet, som de ejer. Og sådan kan man blive ved. Man kunne tage i princippet tage lokale banker osv. Det er ikke det afgørende, men det er noget, hvor vi rent risikomæssigt har set på det. Netop fordi, at det her med bare at købe globale selskaber, det kan godt give lidt hovedpine, hvis nu kineserne og amerikanerne ikke kan blive enige. Mm. Eller hvis amerikanerne beslutter sig for, at når først handelskrigen med kineserne er vundet, jamen så kaster vi os over Europa. Så det, du siger reelt, hvis jeg skulle analysere, nu skal jeg jo ikke nogen, der sidder og kragter, men de føler på at få med din tanke, men det er jo reelt, at de politiske systemer rundt omkring i verden egentlig spænder ben for globalisering. Fordi ellers så kunne Amazon jo bare rulle sig ud, både i Kina og alt videre andre vejen, og så sidder og siger, ja, nu bum, så går det ned, så nu er det omvendt. USA, som bliver bange for Huawei og alt muligt andre, bum, så går bomben ned. Er det du sidder og siger, at virkeligheden kommer de til at spænde ben for virksomhederne? Jamen, jeg ved ikke, om man skal kalde det spænde ben, men jeg kan godt forstå din tankegang. Ja, ja, ja. Men man kan sige, det handler om, at globaliseringen måske er gået så hurtigt, at man har glemt, at der kan være elementer af globalisering, undskyld, som man ikke måske lige har tænkt over. Et element er selvfølgelig national sikkerhed. Altså hvis vi, i dag snakker vi jo ikke om, at vi handler økser og rødvin med hinanden. Vi snakker om intelligente systemer med CPU'er og processorer, og nogle lande kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det er, de køber, når de køber et eller andet. Fordi det, de køber fra, det er så avanceret et land, og derfor så kan man i princippet overvåges, og der kan foretage spionage osv., uden at man er klar over det. Det er et element af, at hvis globalisering går for stærkt, at der er nogen, der kan sidde med en utryghedsfølelse ud fra sådan mere sådan nationale sikkerhedsforhold. Et andet element er jo, at global samhandel kan give meget store ubalancer i nogle lande, der er negative. Altså det vil sige store handelsunderskud, store betalingsbalanceunderskud og et stort outflow af kapital og outsourcing. Det er jo det, der har ramt amerikanerne igennem meget lang tid, og pengene er ligesom strømmet over til Kina, arbejdspladserne strømmet over til Kina, og alle de pengesedler, de trykker, jamen de er så ind i Kinas centralbank. Og det skal man jo også have en eller anden mekanisme, der kan korrigere for, fordi man kan jo ikke have, at et land hele tiden lever med et underskud, og et andet land hele tiden lever med et overskud. Mm. Og det er det, jeg mener med, at det, som i første omgang ligner, at man spænder ben for globalisering, det er måske i virkeligheden, at globalisering er gået måske lidt for hurtigt, især for nogle grupper af befolkningen, og så har man så sagt, okay, nu gider vi ikke det her mere. Og der er det jo sådan et demokrati, at det, som folket vil have, det er altså det, man får. Jamen, så vil jeg jo til gengæld sige, at det her det er jo et godt eksempel på, hvad jeg prøver på at fortælle, at hvis staterne bliver opløst, altså statsbegrebet, det der underkuelses, undertrykkelsesmekanik, som vi kalder for demokrati, fordi man tror, at folk de giver magten, så vil de lade sig undertrykke. Hvis de der bliver opløst, og folk har politiet til at køre rundt på gaden, så vi ikke står hinanden ihjel, så er det jo mutterligt ligegyldigt, hvad for et land, der har underskud på, for så eksisterer de ikke mere. Så hvis den ene vil låne penge til den anden, fint, så kan du gøre det. Det er meget filosofisk. Nej, men det er jo det, der er vanskeligt. Jeg skulle lige sige, jeg ved, hvilken vej du er på vej ned. Nej, jeg sætter lige en prop i dig nu, fordi vi vender lige. Men hvis jeg tager et eksempel på en, det er ikke for at holde på den, men eksempel på en virksomhed, som rent faktisk gør det, så er det jo den bank, vi har i dag, HSBC, Hongkong og Shanghai Bank. De har banker og filialer i alle lande. De kan, uden at spørge nogen som helst, overføre penge fra det inderste af Mongoliet, til Arkansas, eller hvor i verden du vil have pengene hen, eller til Danmark. Det gør de bare internt. Bim, den ene går ud fra den ene konto der, den anden går ud der. De er alle vejen. Og det er jo et eksempel på, at sådan en virksomhed sådan faktisk fungerer på, at det går jo der pengebutikker og alt muligt. Ja, det skal de overholde. Men basalt set er de ligeglade. De er alle vejen. Men måske, altså uden at jeg skal... Det er meget interessant, fordi, Jo, jeg kan ikke rigtig... Det er meget filosofisk, og det er sådan... Det er lidt for, man kan sige, uden for mit område. Men det, man kan sige, er måske, at det, man måske virkelig observerer, det er med al ære og respekt, er det modsatte, det er, at statsmagten siger, at vi vil gerne have statsmagten tilbage. Jamen, det vi det, kan der ikke have store multinationale selskaber. Det er jo retroer. Det er politikere, der spiller ben for verden. Jamen altså, det er igen, hvad man vil kalde det. Jeg vil ikke sætte ord på, tillægsord på det, men... Du skal få lov at sætte nogle ord på aktiemarkedet, Putkar, og hvordan du gør det, hvordan du hiver millionerne hjem og milliarderne. Men det er i hvert fald en risiko, som jeg... Da du spurgte ud, så vil jeg sige, det at verden er, og at globaliseringen er i bakgear, det er noget, man nok som investor skal tænke over. Vi gør det i hvert fald. Det er sådan set mere det, der var min pointe. Den korte pointe. Tak. Hvis du er i tvivl, så lytter du til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Kurt Kara fra MyInvest med mig i studiet. Jeg har sammen med Lars Svendsen. Du kan være med os som altid. Vores direkte linje herind, hvis du har nogle spørgsmål. Det er på sms'en. Den hedder 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Kurt Kara, Benjamin Graham, han var en trader, eller en investor, som handlede sig gennem depressionen i 30'erne. Han kom ud på en anden side med en bog, der hedder The Intelligent Investor. Hvad betyder han for dig? Jamen, han betyder meget for alle value-investorer. Han betyder også meget for os. Når Ulrik Rasmus og jeg, vi investerer, så prøver vi sådan set at følge... de principper, han lagde ud dengang, og princippet om, at man skal købe undervurderede selskaber, det er så sundt, og det er så indlysende korrekt, at man kan næsten ikke andet end at følge det. Det, der er selvfølgelig et spørgsmål, er så, hvordan vurderer man selskaber? Hvordan sætter man en værdi på noget, som er så svært at vurdere? Ikke? Og det er jo det, der er arbejdet, kan man sige. Så at sige, hvad man vil gøre, og gøre, hvad man vil gøre. Det er to meget forskellige størrelser. Så det er lidt ligesom, du kan spise menukortet, du kan også spise menuen. Så. Du har været i det her game i rigtig mange år, Kurt Kara. Hvorfor blev valuevejen din vej? Godt spørgsmål. Jeg kan ikke rigtig sætte en anden årsag på det, end at jeg synes, den tiltaler mig meget. Og det er simpelthen, fordi hvis man køber ting, der... Hvis ikke du køber ting, der er undervurderet, hvad er det så, du gør? Så køber du ting, der er overvurderet. Og hvis du køber ting, der er overvurderet, så er du vel lidt over i spekulationsbranchen, mere end du er over i investeringsbranchen. Så hvis man vil definere, hvad en investering er, det må være noget med, at du køber noget, hvor du med rimelig sikkerhed ved, at det er mere værd end det, du køber. Altså det, du betaler for. Ikke? Og hvis du gør det, køber ting, hvor du er rimelig sikker på, at det er mere værd end det, du giver for det i dag. Jamen så for det første har du det sådan det helt almindelige sjælero, ikke? Altså det er sådan det er rart at vide, at det jeg har købt, det er meget mere værd eller mere værd. Og det andet er, at det er jo en investering. Du ved, tiden er din ven. Så når du investerer, er tiden din ven. Når du spekulerer, så er tiden din fjende. Og tiden går meget, meget hurtigere, end man tror. Jeg tænker, en mand med dine evner og indsigt kunne jeg også godt se for mig som en lynhurtig swing daytrader på Wall Street. Hvorfor er du ikke havnet der, herr Kara? Jamen, det er jo tak for din tillid til mine talenter. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil være særlig god som daytrader. Mm. Også simpelthen, fordi det falder ikke ind i mit temperament. Der er nogen, der godt kan lide, at det skal gå stærkt og hurtigt osv. Det er det ene. Det andet er jo, at maskiner er jo ved at hastigt overtage den rolle, som mennesker har haft. Altså scalperen, som man kalder skalpøren der, ikke? Daytraderen, som man ser i gamle film, du ved, film Wall Street og så videre, ikke? Hvor man ser dem stå nede på gulvet på New York Stock Exchange. Det er jo en uddød race. Mm. Det er alt sammen computer og algoritmer. Så der er sådan set lidt ligesom i skakverdenen, hvor du havde, hvad kan man sige, blitzchess, altså lynskak, det blev erobret hurtigt af maskinerne. Så var det jo sådan, at der stadigvæk var masser af tid til stormestrene, og det er altså, det er også mere i tråd med en investering, at man har en lang horisont. Jeg har ingen anelse om, hvad en aktie skal gøre på en dag eller på tre måneder. Aner det ikke. Der kan ske alt muligt. Hvad er din tidshorisont? Hvor langt tænker du? Den er 3-5 år. Det er vores tidshorisont. Hvordan, hvilke værktøjer bruger I så til at screene markedet, Kulkar, hos MyInvest? Hvordan ryster I posen? Ja, jamen altså, vi ryster den både menneskeligt og maskinelt, ikke? Altså, vi har systemer, der hjælper os med at finde selskaber, som vi selv har programmeret op. Jeg programmerede selv et scoringssystem op, som det kaldte i 2004, der principielt set scorer selskaber ud fra sådan en beauty contest-agtigt, og så sætter den en pris på. Så prøver man data ind i den ene ende, så får man data ind i den anden, så kommer der en stor rapport ud den anden ende, ikke? Og så, når vi så har fået vores rapport ud, så kan vi se, hvad der ligger øverst på siderne, og der kigger vi på, hvad der kan være interessant. Mange gange er det den samme liste, fordi tingene bevæger sig ikke så meget. Men når vi så har fået nogle idéer, så går Rasmus Ulrik og jeg sådan set i gang med at grave i det. Og det, vi bruger tid på, det er ikke kun at se på de positive ting. Altså, vi lever lidt i en verden, hvor man har fået at vide, at hvis du spiser din gulerødder, så er der dessert, ikke? Så alle er jo så positive, når det er, når de sidder på en aktie. Men nogle gange skal man gøre det modsatte. Man skal prøve at grave snavs op på selskabet. Især hvis det er billigt, så kan det jo være det, fordi at der har været et eller andet, som der ikke skulle være der. Det kunne være, at de har en class action lawsuit. Det kan være, at de har lavet en fusion, og den er gået galt, og balancen er helt ødelagt, og derfor er selskabet billigt. Så, og der er altid, skal man huske på, det er jo det smukke ved aktiemarkedet. For hver gang du har en holdning, så er der den modsatte. Så når du mener, noget skal købes, så er der en, der mener, den skal sælges. Og derfor er det meget godt en gang imellem at høre, hvad er sælgers argument? Fordi vi er jo altid køber, vi er jo long only, så at sige. Ikke? Altså, vi køber kun, vi er jo ikke en hedgefond. Mm. Så vi køber, så holder vi 3-5 år. Og når man køber et selskab, som ser attraktivt ud, så er man nødt til at stille sig selv et helt fundamentalt spørgsmål. Det er lidt ligesom, når du køber en brugt bil, og den er billig. Er det et sminket lig, eller får jeg reelt noget for pengene her? Og det er nok ikke ens naturlige talent for sminket lig, man skal bruge her. Det er meget godt at gå ud og undersøge dem, der har forstand på det. Og der er shortsellers derude, og nogle gange læser vi også shortsellernes rapporter. Bare sådan, de har jo ikke en rapport, der skal sælges. De er jo ikke børsmælere. Mm. Så det er faktisk en måde at undersøge det på. Så man kan sige, det vi gør, det er, at vi bruger maskiner, og så kobler vi det til menneskelig intelligens. Og det er jo for eksempel, altså en meteorolog vil sige, hvad Søren, det har vi da gjort i 100 år, det der, ikke? Og det er rigtigt, og de er faktisk blevet bedre og bedre meteorologerne, ikke? Så det der med at have en god model, og så rette på modellen en gang imellem, hvis man mener, eller processen, hvis det er, man mener, at der er noget, der kan blive bedre, vel at mærke. Altså holde sig lojal over for processen, men gør den bedre, samtidig med, at man også gør sig selv bedre ved at læse nye bøger og suge mere viden til sig. Det er vejen frem. Det har det været for os, og det tror jeg, det vil være for de fleste investorer. Du lyder ikke som en mand, der følger med i de daglige nyheder? Ja, men jeg følger med, men det er ikke sådan på det niveau, hvor jeg får en eller anden adrenalinkick ud af det. Det er det bestemt ikke. Det er, jeg kan løfte øjenbrynene en gang imellem, hvis vi ser det. Den en gruppe på det amerikanske marked, der har løbet rigtig stærkt og faktisk har trukket de stigninger, vi har set, det er jo den gruppe, altså teknologiaktierne, fangaktierne, som vi også kalder Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple, den der skuffe. Har I reddet den bølge også, Kurtkar? Nej, det har vi ikke. Jeg kan fortælle, hvorfor. Altså, Wall Street elsker jo at markedsføre aktier, ikke? Og hvis du tager fang, det betyder hugtænder på engelsk, ikke? Så, Så det er sådan noget med, at det her, det er disruptors, og de kommer til at suge blodet ud af alle selskaber osv. osv. osv. Så derfor skal man købe dem, fordi hvis ikke du køber dem, der... Hvis ikke du køber ulvene med hugtænder og vampyrene med hugtænder, så er det fårene, du har. Det er jo dem, der bliver... Altså, det er så binær en tankegang, som det kan blive. Og det er Wall Street ret god til. For i 2012, der havde man en anden historie, den hed BRICS-landene. Kan I huske den? Ja. Så der tog man Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, og det former så ordet mursten. Du tager fem meget, meget risikable investeringer, men når du tager forbogstaverne fra dem, så former det ordet mursten, så lyder det jo meget, meget stabilt, ikke? Så det svarer lidt til, hvis jeg gik hen til sin landmand og sagde, nu skulle jeg har en dødssyge ko her, vil du have den? Så siger nej. Nå, okay, nu har jeg har fem dødssyge køer. Hvis du køber 20% i fem dødssyge køer, så er der ikke nogen risiko, ikke? Det er der jo ingen landmand, der vil tage. Jeg siger ikke, at de her lande er dødssyge, men det jeg siger, det er, man fjerner ikke risikoen ved at tage en femtedel i fem meget risikable selskaber, eller fem risikable lande. Det gør man ikke, men marketingmæssigt virker det, fordi det er neurolinguistisk programmering. Når du siger mursten til folk, så lyser nogle neuroner op i hjernen, og så tror de måske, det er mere safe. Man gjorde det også i 00, der hed det TMT-aktier. Det ligger tæt op af ordet TNT, som er eksplosivt, så det er noget med vækst. Så hvis ikke du køber dem, så køber du noget, der ikke vokser. Så det er hele tiden den der binære tankegang, man forfølger, når man laver marketing ud fra Wall Street, og man skal være lidt opmærksom på det. Ja, de er sælger, kort sagt. Det er de. Men, ja, i hvert fald nogle af dem er, og nogle af dem er ret gode sælgere, ikke? Ja, der er nok sælger, ikke? Ja, der er mere end en, der er sælger. Men, min pointe er, hvad har Amazon for eksempel med Netflix at gøre? Intet. Amazon er en retailer. Netflix, det er jo streaming entertainment på dit fjernsyn. Mm-hmm. Så det eneste, det er, de har til fælles, det er, at de bruger internettet. Jamen, der er også mange firmaer, der bruger strøm. Skal vi så begynde at sammenligne to firmaer og kalde dem det samme, for hvorfor de bruger begge to strøm? Altså, det her, det hænger ikke sammen, vel? Men det hænger sammen marketingmæssigt. Men jeg tænker også, Kutkar, der kræver alligevel en vis psyke at gå imod markedet på den måde, og sige, når alle løber den vej, så går jeg noget andet. Ja, altså man kan sige, uden at jeg skal sige hverken noget positivt eller negativt omkring de her fangaktier, fordi det ved jeg ikke. Jamen, det der er min pointe er selvfølgelig, at man skal ikke bare slå selskaber sammen, man er nødt til at analysere dem enkeltvis. Amazon kan være et godt selskab. Google kan være et godt selskab. Det kan også være det modsatte, der er tilfældet. Men man kan ikke bare tage en flok selskab og så sige, det er en klynge, og så køber vi dem. Men ja, det kræver selvfølgelig lidt standhaftighed at gå imod markedet, så at sige. Men vores argument for ikke at have dem var jo bare, at det var meget store selskaber. Og store selskaber har svært ved at blive endnu større. Så det er sådan meget lidt bundsk logik, kan man sige, men det virker meget godt, synes vi selv en gang imellem. Ikke? Men vi har ikke nogen holdning til aktierne andet, end at vi synes bare, at de var meget, meget, meget store, de her selskaber. Og apropos globalisering, og globalisering ryger på hold, der kan det jo være, at det går hen og bliver et problem. Vi ved det ikke, men det der er en risiko, som vi i hvert fald har tænkt lidt over. Men som sagt, det er hverken en anbefaling om det ene eller det andet. Man kan jo også gå ind på jeres hjemmeside, Kutkar, og se, hvordan I egentlig er disponeret, og hvilke selskaber, der ligger i top 10, der vægter jeres portefølje. Det er altså på MyInvest, men jeg kan sådan høre, rent disponeringsmæssigt i markederne, er det så USA, der vægter mest, og så Asien og Europa, eller hvordan har I fordelt boldene i skolen? Ja, altså man kan sige, at vi har, vi har meget i USA, og det har vi stadigvæk, og det har vi, fordi USA er så stort et aktiemarked, at der er simpelthen så meget at vælge imellem. Så man kan sige, hvis en global investor slet ikke har nogen amerikanske aktier, siger, det er, fordi jeg ikke kan finde noget, så vil jeg betvivle lidt. Jeg vil betvivle sandhedsværdien i det udsagn lidt. Mm. Eller også vil jeg sige, så har han ikke let længe nok. Altså, der er simpelthen flere tusind selskaber at kigge på, og selvfølgelig er der nogen, som er interessante. Det sagt, så har vi for eksempel ikke så meget Sydeuropa. Jeg tror, vi har faktisk ikke noget Sydeuropa. Så, og det er på grund af politisk risiko. Det har det været i de sidste fem år. Vi har faktisk ikke haft særlig meget Sydeuropa og Europa generelt igennem hele Europas krise. Og det skyldes jo igen, at vi ser ned, før vi ser op. Det var jo det, Ben Graham ligesom sagde, man skulle. Det var, kig ned, før du ser op. Fordi der alle kigger jo op, ikke? Men dem, der falder, det er dem, der ikke kiggede ned. Det var dem, der ikke så ned. Det var dem, der ikke så den der sten, der lå dernede, som man lige kom til at snuble over. Og der har jeg så sammen med både Ulrik og Rasmus haft den holdning, at det er rigtigt, at tingene så billige ud i Sydeuropa, men der var altså også en bagside af medaljen. Og vi synes lidt desværre, at det er lidt det, man ser så udspille for tiden. Har I været i Kina og kig på deres aktier? Det har vi talt en del om i Miljøkanalen, specielt efter jeg har været derude og kigge på Alibaba og JD.com, og jeg skal komme efter og se den her digitale bølge, der ruller derfra, og Huawei fylder jo også helt. Er I derude og plukke nogle aktier, Kutkar? Nej, det er vi ikke. Jeg har været derude. Jeg har været derude et par gange, faktisk. Og det er jo ganske fantastisk, hvad der sker med Kina. De har jo haft en helt utrolig vækstrate. Men vækst betyder ikke nødvendigvis afkast for investorer. Det skal man lige huske. For at få et afkast som investor, er der flere ting, der skal være til stede. Og vækst er ikke nok. Det er en god ting, men det er ikke nok. Men årsagen til, at Kina ikke har været sådan på vores radar, det er, at vi... Det er helt simpelt. Det er, at vi følte vækstmodellen derude ikke var nødvendigvis særlig sund, fordi den var baseret på at bygge boliger. Så lige nu har kineserne formentlig det største boligmarked, der har det største problem. Nogle kalder det 1000 gange Dubai. De efterspurgte, jeg ved ikke, nærmest halvdelen af alt cement i verden, fordi de skulle bygge huse. Og nu mange af de her lejligheder, de står uden, der er ikke noget toilet, der er ikke noget WC. Og det er simpelthen, fordi folk køber dem som investeringsobjekter. Det er ikke for at bo der, de har det sådan set for at investere og holde noget værdi der. Mm. Og det minder lidt om sardiner efter 2. verdenskrig. Der handlede man jo sardiner på den måde i Vesten. Man havde dåser med sardiner, som man så handlede. Og så var der en kunde, som engang, og så handlede man altså prisen op på de her sardiner. Så var der en kunde, der købte en dåse sardiner og åbnede den for at spise de her sardiner, og så sagde han, de her sardiner, de kan jo ikke spises, de er jo fordærret. Og så siger selv, ja, jamen det her, det er jo ikke spise sardiner, det er handelsardiner. Og boliger skal man altså bo i. Man kan ikke bare købe dem for at handle dem, især ikke, hvis der er toilet og sådan noget der. Det... Så kan du gå ud i Københavns Frihavn og se, hvor mange af dem, der bor der, der ejer den. Det er meget, meget få, kan jeg sige til dig. Jamen altså, hvis du kan leje den ud, er det jo en forrentning, ikke? Men det er altså fundamentet i en kinesisk økonomi, der bekymrer dig og henter dig og kigge på selskaberne? Det var i hvert fald det, der gjorde vi, dengang jeg var derude. Jeg tror, det var lige i kølvandet på finanskrisen. Det er et stykke tid siden, okay. Ikke? Hvor der er sket en del. Ja, der er sket en del. Men huset det der, står der endnu, de er stadig tomme. Ja, de er tomme, og økonomien er på vej ned i gear. Mm. Men der er også andre ting. Det er, når vi siger vækst, hvad er vækst? Altså, prøv at høre, hvis når du kigger på, hvordan BNP opgøres i Vesten, så er det baseret på hvor meget der bliver solgt af varer og tjenesteydelser. I Kina er det, hvor meget der bliver produceret. Det er meget, meget to meget, meget forskellige ting. Mm-hmm. Det vil sige, hvis vi producerer en masse huse, som ikke bliver brugt, så stiger BNP i henhold til kinesisk regnskab. Ja. Ikke? Mm-hmm. Statsregnskab, så at sige. Nationalregnskab. Men i Vesten, der har vi et princip om, at der skal slås en transaktion. Den skal sælges, den her bolig. Så det er ikke nok at bare lave en masse biler, der ikke bliver brugt. Det er planøkonomi, jo, ikke? Og det har virket for kineserne. Altså, lad os bare være ærlige. Altså, de er en mellemklasse, der er vokset ud af ingenting. Så har de fået den her middelklasse, der er enorm. Men det kan også godt skabe nogle udfordringer fremadrettet. Men vi er ikke vækstinvestorer. Og det er vigtigt at slå fast, at vækst er ikke det primære, vi ser på, når vi køber aktier. Så lad mig de seneste positioner, I har gjort jer i porteføljen, nu fylder USA selvfølgelig meget, kan jeg se, og det er jo inden for infrastruktur, og der er inden for healthcare også. I har Intel Corporation, blandt andre, og I har General Motors. Ja. Hvad er grunden til, at I har plukket dem ind i porteføljen, Kurt? Jamen, grunden til, at vi har dem, er sådan set, at vi føler, at vi får nogle gode virksomheder til en god pris. Og igen, det er jo en hård fin grænse, jeg skal jo passe på. Jeg må som sagt ikke anbefale noget, så lad os bare tale om, hvad vi gjorde af tanker, da vi købte dem, og ikke hvad vi gør af tanker i dag. Men Intel for eksempel fik vi jo til, jeg tror vi købte dem til 9 gange indtjening og 9 gange fri pengestrøm. Og det er jo alt andet lige utroligt billigt set med vores optik. Og så er det sådan, at Intel producerer noget, der er svært at producere, nemlig en mikroprocessor, altså en CPU, som indgår både i... De indgår både i jeres maskiner her i studiet, men de indgår også i cloud-server, hvor man også har brug for beregningskraft. Ikke? Så der er sådan en vis beskyttelse af forretningen. Det er ikke alle, der lige åbner. Jeg kan ikke åbne en butik og sige, nu laver jeg en processor, der konkurrerer med Intel. Det bliver nok lidt svært for mig at gøre den slags. Ikke? Selv hvis I gav mig, det ville være meget, jeg tror, det er umuligt faktisk. Selv hvis jeg fik $50 milliarder til at starte med, så tror jeg faktisk ikke, det er muligt. Det er ret svært. Heller ikke for kineserne? Heller ikke for kineserne. Mm. Kineserne, de vil jo nemlig også gerne have den her teknologi, og det er jo evident, hvorfor. Og det er, at processorer, det er jo regnekraft, og det har man brug for til alt fra selvkørende biler til PC'er og cloud computing, ikke? Og det bringer os sådan set ind på General Motors. Og det er, GM har jo, er jo faktisk langt fremme, når det gælder autonome biler. Og jeg tror, hvis der er en ting, jeg er sådan med meget overbevisning i stemme, kan sige, så er det nok, at vi kommer nok til at se om nogle år, ikke nødvendigvis om 5 år, det kan være, at det først er 10 eller 20 år, at vi har autonome biler. Jeg tror ikke, der går så langt, men vi har dem. Og det kan godt være, at vi når en verden, hvor det er at køre en bil for mennesker, så må du ud på kørebanen. Ligesom hvis du rider på en hest, så må du ud på ridebanen. Der er simpelthen for meget fare forbundet med, at mennesker sidder bag rattet. Og det kan være, at mine børnebørn vil sige, at deres morfar, han var en helvedeskal, fordi hver morgen satte han sig ind i en bil. Og det eneste, han havde mellem ham, er, at han styrede den selv. Og han havde en mærke, så havde han en sikkerhedssele på. En sele, det var det eneste, der afholdt ham fra at ryge ud gennem forruden. Han var godt nok en helvedeskal. Det er jeg jo ikke, men det er jo normen i dag. Men om 20 år kan det være, at normen er, at man ikke tager et kørekort. Fordi bilerne er så gode, at det er for risikabelt at lade mennesker køre dem. Det vil selvfølgelig ændre økonomien, som vi ser den i dag. Det betyder, at der kan komme lidt pres på indtjening i bilforsikringsindustrien. Mm. Det betyder også, at de bilselskaber, som ikke formår at omstille sig og komme ind i den her autonome revolution, eller evolution, vil jeg nok hellere kalde det, de kan ikke følge med. Mm. Og General Motors er faktisk langt fremme. De har autonomy level 4 lige nu, og det betyder, at deres selvkørende bil, den kan køre ind i byer, helt uden at du skal gøre noget som helst. Og i snit har de fundet ud af, at der var en artikel om det her i Financial Times i går faktisk, hvor at det kræver kun én intervention per 5.207 mil kørt. Og det er næsten 10.000 kilometer. Ja, og jeg kører 15.000 om året sådan i runde træk. Så skulle du gribe ind en halvanden gang om året? Ja, okay. Men det halverer hvert år, det her. Ja, ja, ja. Det vil sige, i løbet af 2-3 år, så skal jeg slet ikke intervenere. Må jeg så spørge om noget? Fordi jeg har jo siddet og kigget på Folkevogn, som jo også er i hele den der, det er jo verdens største bilfabrik. Ja. Men hvad hedder det? De siger jo, at de vil selv lave softwaren. Ja. De vil ikke være afhængige af en eller anden, der kommer med det. Er det det samme måske med motor? Ja, de har selskabet. Altså, de købte et selskab, der hed GM. Det hed Cruise Automation. Okay. Og det købte de faktisk for $750 millioner for nogle år siden. Ja. Og det er faktisk gjort værdiansat til $15 milliarder, fordi SoftBank gik ind og købte 20%, og så købte, jeg tror det var Nissan, der købte 5%, og de købte de 5% til $750 millioner. Det vil sige, investeringen havde lavet 20 gange pengene for Mary Barra, som er CEO. Ikke? Mm. Så hun har absolut set en juvel der. Men ja, det her, det bliver jo, altså hvis I tænker på PC-markedet, hvad blev stort inden for PC-markedet? Det blev ikke dem, der samlede PC'en. Det er ikke Hewlett-Packard, det er ikke Compaq, det er ikke Dell, man husker. Mm. Det er dem, der lavede operativsystemet, det er Microsoft. Ja. Mm. Og så er det dem, der lavede processorerne. Og, og i sidste ende blev det også DRAM og RAM-producenter. Ja. Men først og fremmest processorerne, nemlig den logiske hjerne, og så det, der det skal Intel, køre på hjernen. Ikke? Så Intel og Microsoft. Ja. Og så havde du Oracle, og, altså softwareproducenter, der ligesom lavede store, vigtige systemer. Mm. Og det kommer vi til at se. Det tror jeg, vi kommer til at se med en rimelig klarhed, også udvikler sig. Og kommer til at ske inden for bilindustrien. Og det er derfor, at Volkswagen vil have sit eget system. Men det er jo lidt interessant, fordi nogen har jo talt om, da det begyndte det her, at så ville Google komme til at være en bilfabrik osv. Det ser det slet ikke ud til, at de er... Jeg tror mere. Altså, de har en forkert indgangsvinkel. Ja, jeg tror, man skal vente om. Det er ikke softwareproducenter, der bliver bilfabrikker. Det er bilfabrikker, der i virkeligheden kommer til at lave PC'er på 4 hjul. Mm. Ja. Du tror også på jernbaner, Kurt Carl? Ja. Hvordan passer den ind i den der filosofi? Jamen, den... Altså, grunden til... Ja, det, måske skulle lige knytte... Altså, årsagen til, at købe GM var jo så selvfølgelig, at den var billig. Altså, den var attraktiv. Så vi fik hele det her apparat og deres lederskab inden for autonome biler og så videre. Det fik vi billigt dengang, ikke? Og det var derfor, vi slutte til dengang. Jernbaner, årsagen til, at vi har jernbanerne, det er meget enkelt, at det koster 0,03 cent at flytte 1 ton 1 mil via en jernbane. Og der er intet, der kommer i nærheden af at konkurrere med dem. Det er så økonomisk efficient en måde at transportere gods på, at hvis man ser på alternative transportformer, så koster det mellem 20 og 100 gange så meget. Og det er selvfølgelig en funktion af både udnyttelsesprocenten og hvad koster strøm og benzin og alle de her ting og sager, men der skal ske rigtig meget, før der er noget, der ender sig der. Det er det ene. Det andet er, at jernbaner... det er jo ikke noget, man lige bygger op. Så hvis man tager Union Pacific, som vi har i USA, i vores portefølje, så kan man sige, at altså, de har så meget. Deres skinner, hvis man skulle lægge dem i dag, så vil det formentlig tage en 10 år at bygge. Måske endda mere. Man skal igennem alle mulige ansøgelsesprocedurer osv. Og så skal man også spørge sig selv, hvad koster det egentlig at bygge en mil i dag. Hvis man bygger en mil i dag, det koster cirka 2-3 millioner dollar i USA. Så man kan sådan set bare tage den pris, og så kan du gange på, hvor mange mil jernbaneskinner det selskab, man ser på, har. Og så har man en idé om, hvad det koster at bygge bare jernbanenettet i nutidsdollars. Og så har vi ikke talt om tidsværdien af, at det tager 10 år. Okay? Og hvis man anlægger den betragtning, så kan jeg godt sige, så kan man komme frem til nogle andre værdier, end hvis man bare kigger på balancetal og på PE-tal og price-book-tal. Mm. Så det, man i virkeligheden skal tale om her, det er det, der som en professor, der hedder Tobin, han er opkaldt efter ham, det er Tobins Q. Det er, hvad koster det at bygge det her firma, og hvad koster det på markedet? Og hvis det koster mere at bygge, end markedsværdien er, så har du faktisk en value-investering. Ikke? Men det er jo det samme lidt, hvis du købte en lufthavn og sådan noget. Altså, det er jo også nogen, der har et eller andet grad af monopol og en struktur, som giver penge hver dag. Sådan noget. Har du også sådan noget? Har I sådan noget også? Nej, det har vi ikke, men vi har jo luftfarts... vi har jo jet engine producenter. Vi har også WH Smith har vi jo, fordi de blandt andet ligger i lufthavnen. Ikke? Ja. Det er, hvor vi køber vores rejsebøger. Det er der, I køber vores rejsebøger. Ja. Og en flaske vand. Lige præcis. Til overpriser, selvfølgelig. Ja, det er en god pris. Det er en del af oplevelsen. Man tænker ikke på, hvad man har givet for sin vand, når man hænger 10 km op i luften. Der skal man bare lande sikkert. Der er man bare tørstig. Og så er man i feriemål mange gange. Det er det. Man og er så har du åbnet op for pengeposen. Det hænger nemlig løst. Så der er en masse psykologi, der arbejder for WH Smith og lignende selskaber ude i lufthavnen. Ikke? Man kan gå ind på jeres hjemmeside, MyInvest, og se, hvad det egentlig er, I har helt specifikt. Nu er du ikke meget for at lukke op for posen helt. Nu har vi selvfølgelig været omkring nogle af dem. Ja, I er velkommen til at se det hele. Og man kan se det hele, men det er kun anbefaling, jeg holder fra. Der er nogle... jo, bare kom med det. Nå, fordi der er jo ikke så mange jernbaneselskaber i hele verden, jo. Der var ret få. Har du japanske jernbaneselskaber? Ja, det har vi. Vi har Central Japan, fordi da vi købte den, der handlede den til 9 gange indtjening og 9 gange fri pengestrøm. Altså, det er jo en cash cow. Og Central Japan, det er jo Kyoto og Tokyo. Ja. Og det er jo så centrale knudepunkter. Ja. Og så er der i øvrigt, det er jo faktisk, det er jo sådan, at Central Japan Railways flytter flere mennesker, end noget luftfartsselskab gør på kloden. Ja. Så på et år flytter de flere mennesker, end det luftfartsselskab, der flytter flest. Ja. Hvad med de flyvende drager i Kina? Hurtigtogene? Er du godt se, at jeg vil prøve hele tiden? Jamen Central Japan har faktisk Shinkansen. Som er det hurtigt. Jeg tror faktisk, det er det hurtigste tog. Ja. Og de er i gang med en magnetic levitation, maglev. Hvor de prøver op. De er ved at ekspandere det her, så hvor de kan komme helt op over, jeg tror, det er 500-600 km i timen. Så inden der er blevet boret huller i jorden i USA, og de har lavet en eller anden, det ved jeg ikke, det projekt, der bliver talt. Det var bare det med japanerne. Så har de allerede, japanerne allerede fuld færd. Det er det. Kulkara, der er en stor investeringstrend, der er vokset på os her de sidste 2-3 år, der hedder Impact Investment, hvor det, man kan påvirke verden via dine investeringer, det vil sige, man tænker moralsk og etisk over nogle ting, og det er specielt kommet i forhold til de her Sustainable Development Goals, SDG'er, som er FN's verdensmål, og som er en sang, der bliver sunget, både hos virksomheder, men også hos investorerne. Hvor meget synger I med på den hos MyInvest? Så vi prøver altid at være etiske, når vi investerer i den forstand, at det er jo generelt en god idé, ikke ud fra et afkastperspektiv, men bare sådan ud fra et rent human perspektiv, ikke at tjene penge på ting, der er forfærdelige. Altså, vi investerer for eksempel ikke i våbenproducenter og i tobak og så videre. Og jeg investerer heller ikke, altså Ulrik og jeg og Rasmus, vi er også enige om, vi investerer ikke i casinoer heller. Så det har simpelthen noget at gøre med, at hvis et selskab laver noget, som ødelægger et menneskeliv på en eller anden måde, forringer menneskets liv markant, så enten slår mennesket ihjel direkte eller indirekte, så prøver vi at undgå det. Derfra til impact-investeringer, jeg har ikke rigtig gjort mig nogle tanker for at sige det livet. Altså, jeg synes, det er da utrolig flot, hvis nogen vil gøre det. Der er vel ikke noget mere nobelt her i verden, end at prøve at ændre verden i en positiv retning. Men for os, der har det været mere at screen fra negativt, end at gøre noget tilvalgt positivt, kan man sige. Og det har simpelthen noget at gøre med, at vi er nødt til at være loyale over for måden, vi har investeret på de sidste 14 år. Hvis vi begynder at ændre på det, så er det ikke det samme, det er ikke den samme portefølje længere. Og det forventer både vores kunder og os selv. Vi er jo selv kunder i produkter, altså vi er jo selv investorer i produkter. Men vi har altid haft det princip om at undgå at tjene penge på andre menneskers lidelser. Og det holder vi sådan set stadigvæk fast i. Vi prøver så godt, vi kan. Det er ikke nemt, vil jeg sige. Det er ikke nemt, fordi hvis man stod i 1939 og sagde, jeg vil ikke købe producenten af Spitfire-fly, fordi det er et våben, men jeg vil gerne købe producenten af det kemiske stof IG Farbens, som producerede Cyklon B, der blev brugt under udryddelsen af jøderne, så lyder det jo som om, at det er rigtigt. Du skal ikke købe våben, men du må gerne købe en producent af kemiske stoffer. Mm. Men det viser sig at være katastrofalt, hvis du har gjort det. Så man skal lige tænke sig rigtig godt om. Det, der åbenlyst er korrekt, er nogle gange ikke helt så åbenlyst alligevel. Men det var også et meget godt eksempel på den problematik, der hedder, når man siger etiske, moralske investeringer, og det er bæredygtige leje. Det er jo netop, hvilket niveau du går ned præcis. I. Ja, præcis. Men mærker I et pres for jeres nu? Det er jo en tredjedel af danske investorer, så vidt jeg forstår, og resten det er udenlandske. Mærker I et pres for dem, der gerne vil lægge penge hos jer? Og det er jo omkring, hvad er det, 30-35 milliarder, I har under forvaltning. At de gerne vil have, at I hiver noget bæredygtigt klimakorrekt ind for hylderne, for vi ser jo de danske, eller ikke kun de danske, men også de udenlandske pensionsselskaber og fonde har travlt, og bankerne, med at finde varer til hylderne inden for det her bæredygtige etiske aktier. Ja, altså man kan sige, vi har ikke oplevet presset, men jeg vil også sige, vi er jo ikke på den måde drevet af efterspørgselen. Vi gør, hvad vi mener, der er rigtigt, og ikke, hvad vi mener, der bliver efterspurgt. Det er meget, meget vigtigt. Fordi ellers tror jeg ikke på, at man som investor har succes på lang sigt. Så du drejer kun efter spørgsmålet. Og så er du inde i en helt anden branche, så er du en asset gatherer. Hvis du er en asset manager, så er det dit råd at rådgive din kunde ud fra, hvad der er din bedste overbevisning, og ikke bare give det, kunden vil have. Så der er vi ikke. Men vi har selvfølgelig gjort de her overvejelser, og det har vi gjort længe. Og jeg tror faktisk jo, at hvis man sammenligner os med såkaldte etiske foreninger, så ligger vi sådan set okay. Altså, det er ikke sådan, at vi ligger dårligt. Og det er måske det, der er forklaring på, at vi ikke har haft det pres, for der er ikke noget presse. Altså, generelt er vores selskaber rimelig okay. Vi har ikke tobak, vi har ikke klyngebomber, vi har ikke nogen, der er involveret i atom, osv. Mm. Og vi har, grunden til, at vi ikke har olieselskaber lige nu, det er jo ikke fordi, at på grund af grøn energi og sådan nogle ting, det er bare fordi, vi synes ikke, der er noget interessant at købe der. Vi har haft det tidligere, og hvis vi ser muligheden, så slår vi til igen. Må jeg spørge et generelt spørgsmål? Ja. Det er, hvordan ser du på... Altså, nogen mener ligesom, at nu er markedet stedet i 10 år snart, eller hvad det blev til, og nu trænger vi til at få en baglænger. Det tror jeg ikke lige selv, men hvordan ser du som det overordnede på markedssituationen? Er du bange for, at vi er på vej mod det næste brag? Eller hvordan ser du det? Jeg tror altid, man som investor er lidt nervøs for, at der kommer et brag rundt om hjørnet. Ikke? Hvis ikke man er det, så er det lidt usundt. Så du ved, det er kun de paranoide, der overlever. Mm. Så man er vel altid lidt nervøs. Men på den måde. Men nu skal man jo ikke lade den slags følelser bestemme ens handlinger. Hemmeligheden til aktier, det er, at man ikke skal blive skræmt væk fra dem. Man skal ikke bekymre sig unødigt. Ja, lige, og så skal man lade tiden være ens ven. Ja. Og jeg kan sige med sikkerhed, selvfølgelig kommer der nye brag på markedet. Mm. Og hvis ikke man er i markedet, så skal man udnytte sådan en brag til at komme ind. Og hvis man er i markedet, så skal man nok ikke sælge, når det er gået i gulvet. Fordi så er man blevet skræmt ud af aktierne på det forkerte tidspunkt. Det sagt, så ved jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvad aktiemarkedet skal herfra. Og jeg må indrømme, vi bruger ikke så meget tid på det heller. Så mit svar er, aner det ikke. Kurt Kare, du plukker aktier, og du er rigtig god til det. Det kan man se på det afkast, du leverer år efter år. Hvor meget af det, du gør, er held, og hvor meget er forstand? Jamen altså, vi plejer at sige, at man kan godt være heldig eller uheldig i 3 år, måske endda i 4 år, 5 år. Men nu har vi jo gjort det her i 14 år, så jeg tror, at vi må gøre et eller andet, der er korrekt. Og det er egentlig ikke, fordi vi er særlig intelligente, mere intelligente end gennemsnitlige mennesker er. Vi prøver bare at holde fast i nogle ting, vi ved virker. Og det så i virkeligheden, kan man sige, så er det måske mere noget med, at vi måske er mere principfaste end gennemsnittet er. Og det er nok i virkeligheden det, der har været hemmeligheden til, at vi har kunne gøre det her i de her mange år. Så jeg kan lære at gøre det, som du gør? Hvis du er principfast, så kan man kan komme rigtig langt med principper her i verden. Mm. Og så skal man prøve at invertere tingene, ikke? Altså, min datter spurgte mig sådan, far, hvad skal jeg gøre for at få et godt liv? Så jeg, det ved jeg ikke, men jeg kan fortælle, hvad du ikke skal gøre. Hvad med at ryge, hvad med at drikke, hvad med at tage for meget gæld osv. Så man kan komme meget langt som investor ved, i stedet for at fokusere på, hvem er vinderne, så sige, hvem er taberne, så lad være med at købe dem. Okay? Hvad gør alle andre? Jamen, hvis ikke de virker, så kunne det være, at jeg skulle lade være med at gøre det. Og så lad være med at købe for dyrt. Lad være med at købe dårlige selskaber. Lad være med at spekulere. Altså, i stedet for at sige positivt, jeg vil have det og det og det, så vil det fra, man ved ødelægger ens afkast på lang sigt. Kortsigtighed, spekulationstendenser, gearing, alt det her. Mm. Vælg det fra, og så skal resten nok. Residualen skal nok være god, fordi økonomien skal nok klare sig godt på lang sigt, og selskaber skal nok klare sig godt på lang sigt, on average. Jeg kunne jo også bare lægge mig i en indeksfond. Det kunne man også. Og hvis ikke man ved, hvordan man skal investere, og hvis ikke man ved, og hvis man med rimelig sikkerhed ved, at man ikke slår aktiemarkedet, så er det formentlig også det bedste, man kan gøre. Men hvis man har en idé om, at man enten har fundet en, der kan, eller man selv kan, eller man vil opbygge evnen til at lave et godt afkast, så skal man dyppe tæerne forsigtigt og begynde at arbejde på det. Og det er om at bygge principperne op. Det er faktisk det vigtigste. Men må jeg lige spørge dig, fordi I passer også dyrtidsfondens penge, ikke? Nej, jeg gør ikke. Nej. Nå, det gør ikke, nej. Men hører det ikke under politikken også, og så videre. Men, det var for længe siden. Nå, okay, vi gør ikke det mere. Nej. Nå, okay, men det var der, I kom fra jo. Men hvad hedder det? Er I i god synk med, som det hedder nu, med jeres investorer? Fordi det, altså, at de ligesom har samme tålmodighed som det, du sidder og siger. Jeg er nødt til at tænke 4-5 år frem, så nødder der ikke noget, at folk de kigger et halvt år frem, så er de så skræmmer og sælger det hele og siger, det er forfærdeligt. Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, er I god ligesom, harmoni der, og gør I meget for at fortælle folk, at det er sådan, vi gør? Ja, så det må I indstille jer på? Ja, altså, hvis du har en italiensk restaurant, så skal du ikke skilte med kinesisk mad ude foran. Vel? Så det, vi gør, det er, at vi siger, at vi er langsigtet, og det skriver vi i alt, hvad vi skriver til vores kunder, og når vi kommunikerer med dem, og så ved de det. Og så tiltrækker du også et langsigtet publikum, så at sige. Det vil sige, dem, der investerer med dig, de har så også 3-5 år i horisont. Og så er du i sync, kan man sige. Ja. Og det er ret vigtigt, faktisk. Du har faktisk skrevet en bog om, hvordan du gør tingene, Kurt Kahr. Den hedder Den Rationelle Investor, og jeg kan varmt anbefale den. Der er endnu flere tips og tricks. Men jeg kan godt lige tænke mig at høre, hvad ligger der egentlig på dit eget natbord? Da du var for 2 år siden, der var det Michael Lewis, du havde gang i med, hvad er det, han har skrevet den der sportsdrama Moneyball, og han har skrevet The Big Short. Og er det også ham, der har skrevet de her Flash Boys med hurtige handler og insight? Ja. Hvad har du gang i PT? Jamen lige nu, der læser jeg faktisk om noget så uinteressant for økonomi, som hvordan det menneskelige hormonsystem det virker. Hvordan det påvirker ens opbygning af både muskulatur og sådan ting. Så jeg kan ikke lige huske den helt eksakte titel, fordi det er jo mere indholdet, jeg går efter. Men man kan sige, og det viser, at man skal tænke lidt alsidigt. Man må gerne læse lidt der uden for ens sådan umiddelbare arbejdsfære, kan man sige. Uden for ens umiddelbare interessefelt? Jamen, det har også min interesse, men jeg mener jo, at være principfast betyder jo også, at du skal være de andre aspekter i livet. Og det betyder, at i mit tilfælde betyder det jo også, at jeg skal have nogle principper for eksempel, hvordan jeg passer på mig selv. At man tager sine vitaminpiller, man dyrker sin sport, og man spiser sundt og fornuftigt. Man kan ikke være principfast i 8 timer i dagen, og så slappe totalt af i den anden ende i de øvrige timer der. Der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen der, synes jeg. Så det gælder vel også din egen penge at være principfast omkring det? Man kan jo, når man vælger rundt i milliarder dagligt, kan man jo godt måske smide lidt af på ens eget privatforbrug, tænker jeg. Jamen, det er jo ikke mine milliarder heldigvis, nej, det smider ikke af på mit privatforbrug. Og jeg er lige så, jeg skulle til at sige Ebenezer Scrooge, når jeg ser på boliger og på alt muligt andet, biler osv., som når jeg ser på aktier. Jeg vil simpelthen ikke overbetale for noget som helst. Og det mener jeg, at det er et sundt princip. Lige et sidste spørgsmål. Der er mange her på sms'en, der siger tak for et interessant og informativt program, Kurt Kahr. Det er det altid, det siger jeg også tak for. Jeg takker også. Der er en, der spørger, det glemte jeg sådan helt. Har du sådan en aktie, der står for dig, som tænker, det var simpelthen, der ramte jeg den lige bag i? Ja, vi havde den bedste aktie, vi nogensinde havde investeret i. Det var i 09, tror jeg. Hvor under finanskrisen, der købte vi et kazakhstansk kormineselskab, som var børsnoteret i London. Det gav en vis sikkerhed. Jeg tror, fra vi købte den til den toppede, der steg den 1.400%. Der ramte vi den helt bag. Men vi havde så ikke aktien hele vejen op. Vi tyndede jo ud, fordi efterhånden som den bliver dyre og dyre. Men jeg tror, da den sidste portion var solgt, der var den op med 700, og så steg den så i øvrigt lige 100% derfra, efter vi havde solgt det sidste. Måske den ramte vi lige bag. Ja. Og det er så sjældent. Men det var apropos det her med, som privatinvestor, hvis den store nedsmeltning af en eller anden årsag skulle komme i ens livstid, det er jo ikke sikkert, men skulle den komme, så skal man have mandsmod til at gå ind, eller undskyld. Mod. Bare mod. Damemod kunne det også være. Bare mod til at gå ind og så samle op. Jamen, den får du ikke smæk for her, Kurt Kahr. Det glæder mig. Tak fordi du var med os en gang. Tak fordi I lyttede med derude. Tak. Vi lå ind i det sidste minut, og jeg kan sige, at der er en del af jer, der også spørger til Newstay, som er en dansk hotelbooking-site, som laver en tegningsrejt på Lille Børs i Stockholm. Vi får dem, deres CEO og deres bestyrelsesformand, Lone Føns, med i studiet næste uge, så kan I høre meget mere om det. I denne her uge helt konkret, der drypper der stadigvæk ind med nogle danske regnskaber. William Demant her til morgen. I morgen skal vi lægge ryg til Genmap, det er så først efter børssluk. Og så er det altså Mærsk og ISS, der kommer her torsdag og fredag. William Demant var så ikke helt tilfredsstillende, og er det stadigvæk, det er det ikke, kan jeg se. Den ligger der. Ja, sådan er det. Jamen, jeg kan ikke se. Fortæl mig lige, hvor langt. 206, -6,6%. Det er sådan er det. Ja. Og så får vi også Walmarts årsregnskab, mener jeg, i dag. Ja. Det bliver også interessant at se, hvordan den store detailkæde har det, og hvordan forbruget går det. Vi har også et par nogle miner lige de her dage. Hvad hedder det? DLBHP, og så kommer Glencore i morgen. Og jeg tror også, at ham her, Rio Tinto, er der på banen. Der er nogle af de der rigtig tunge foretagende. Som du holder øje med? Ja, det gør vi også, ja. Tak fordi du var med os, Kurt Kara. Tak til dig endnu en gang. Lars Svendsen, og ja, det glemmer jeg jo sikkert altid at sige. Tak fordi du var med os også. Det skal jeg også lige huske. Vi er tilbage igen i morgen, og der skal det faktisk handle om Impact Investment. Vi ses morgen kl. 9. Du lytter til Radio 24/7. Tre af landets fem regioner vil have flere unge til at vælge gymnasier på landet frem for i de større byer. Derfor søger regionen Midtjylland, Nordjylland og Region Syddanmark nu om lov til at sætte et loft over antallet af klasser på 11 gymnasier i de større byer. Det skriver DR Nyheder. Ved at sætte loft over de populære gymnasier, håber politikerne dermed at kunne tilgodese de mindre gymnasier. I interesseorganisationen Danske Gymnasier er formand Birgitte Vedersø lydhør over for regionernes ønske. Målet om, at der skal være tilbud til alle i hele landet, kræver, at de unge også orienterer sig mod det lokale gymnasium. Og det betyder så, at der er nogen, som ikke får lov til at rejse en halv time ind til en stor by, men skal blive på det lokale gymnasium. Det er ikke nogen straf. Vi har rigtig gode gymnasier over hele landet. Så at kalde det opgør med et frit valg, det synes jeg er stramt. Hvis man ikke regulerer, kan det ifølge formanden betyde forringelser eller måske lukninger af gymnasier i de tyndt befolkede områder. Det er nu op til undervisningsminister Merete Riisager at afgøre, om regionernes ønsker skal imødekommes. Anført af Californien vil 16 amerikanske delstater forsøge at få en domstol til at omgøre præsident Donald Trumps beslutning om at indføre nødretstilstand. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Californiens justitsminister begrunder det med, at præsidenten misbruger den magt, der knytter sig til embedet, og dermed er han på kant med forfatningen. Trump tog fredag det kontroversielle skridt om at indføre nødretstilstand. Det skete i et forsøg på at få finansieret en grænsemur mod Mexico, som kongressen har nægtet at bruge 5,7 milliarder dollar på. Dansk politi og den danske anklagemyndighed bør suspendere en begæring om at få udleveret en dansk statsborger fra Tyrkiet. Det mener et flertal af de blå partier i Folketinget, skriver Berlingske. Det drejer sig om den